Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Дом.бел. Гэта адна з самых жаданых даменаў па выніках сённяшняга аўкцыёну. Індыйскі прэзідэнт упершыню прыязджае ў Беларусь. Чэшская дыпламатыя рэагуе на расійскі фільм пра 68. Людас Румбутіс пракаментуе карупцыйны скандал у ФІФА. Заставайцеся з намі. Сёння ў Менску чарговым разам сабраліся на перамовы прадстаўнікі трохбаковай кантактнай групы па Украіне. Гэта адбываецца на фоне абстрэлаў і атак, якія вядуць у Донбасе прарасійскія сепаратысты. У Менску праходзяць пасяджэнні чатырох працоўных падгрупаў, створаных для мірнага ўрэгулявання сітуацыі па гуманітарных, палітычных, эканамічных пытаннях і пытаннях бяспекі. Ну а ўвечары плануецца сустрэча трохбаковай кантактнай групы. Нагадаю, што ў яе стала ўваходзяць прадстаўнікі Расіі, Украіны і АБСЭ. Далучаныя таксама прадстаўнікі самаабвешчаных ЛНР і ДНР. За сустрэчы, за тым, як яна пачнецца, сочыць наша карэспандэнтка, з якой мы звяжемся пазней у эфіры. Ну а папярэднія спадзяванні акрэсліў украінскі палітолог Уладзімір Фясенка. Переговоры будут идти, этих переговоров, ну, создание рабочей группы, начало переговоров о выборах, о политическом регулировании, очень хотели сепаратисты, Россия, но они должны понимать одну простую вещь, пока не будет прекращен огонь в зоне конфликтов, никаких выборов и никакого политического регулирования там не будет. Я поэтому не ожидаю никаких серьезных прорывов от заседания сегодняшней рабочей группы. В конце, ну, в мае, скажем так, когда были созданы рабочие группы, хотя это многие очень оптимистично оценивали, а я здесь скорее скептик. Началась новая фаза долгоиграющего и вялотекущего, вот это слово ключевое, вялотекущего переговорного процесса. З 2 па 4 чэрвеня Беларусь наведае прэзідэнт Індыі Пранаб Мукерджі. Дагэтуль кіраўнікі Індыі ў незалежную Беларусь не прыязджалі, хаця ў савецкія часы, ў 85 годзе, Менск наведаў тагачасны прэм'ер Індыі Раджыў Гандзі. Звяртае на сябе ўвагу тое, што толькі 4 дні таму скончыўся візіт Александра Лукашэнкі ў Пакістан, краіну, з якой у Індыі вельмі напружаныя адносіны. Выпадковае ці не такое спалучэнне гэтых візітаў? Во што мяркуе палітолог Андрэй Фёдараў. Я думаю, што па часе супадзенне гэта ўсё ж выпадкова. Наўрад ці можна было так наўмысна запланаваць сустрэчы на вышэйшым узроўні з дзвюма такими краинами, которые не в лепших стосунках одна за одной находятся. Просто Беларуси зараз вельми потребны экономичные взаимодействия, бо стан экономики, как мы ведаем, довольно тяжкий. И шукают всюду, где только махчима, это уже давно, але зараз махчима это крыху интенсификовалось. И супадение, на мой погляд, выпадковое. Аб'яднаная грамадзянская партыя не будзе плаціць грошы за збор выбарчых подпісаў. Пра гэта заявіў сёння на пасяджэнні свайго выбарчага штабу лідар АГП Анатоль Лябецька, якога партыя вылучае патэнцыйным кандыдатам на прэзідэнта Беларусі. Мы ставим задачу мець дзеяздольную ініцыятыўную групу, не менш за 1000 чалавек, але адрозненне будзе ад папярэдніх кампаній, што гэта будзе група валантэраў. Мы даказалі, што мы здольны сабраць 100 000 подпісаў пры наяўнасці фінансавага ресурса. Зараз для нас будзе новы досвід, як гэта зрабіць і ці магчыма гэта зрабіць у Беларусі на валантэрскіх пачатках. Тут плюс адзін, што калі ў нас будзе 1000 матываваных зборшчыкаў подпісаў, то нам не трэба гэты інструменты, механізмы двайнога там ці трайнога кантролю праверкі гэтых подпісаў. Маем спадзеў, маем палітычную волю, што на гэтыя паказчыкі выйдзем, таму што мы працуем, зыходзячы з таго, што ў нас ёсць інфраструктура партыйная і ёсць нашы прыхільнікі. А сёння ў інтэрнэце пачаліся аукцыёны па продажы імён у нацыянальнай даменнай зоне «Бел». Кампанія Гостербівай, якая займаецца арганізацыяй аукцыёнаў, выставіла на продаж 2000 імён гэтай даменнай зоны. На першыя таргі былі выстаўлены імёны, якія пачынаюцца на літары А, Б, В, Г, Д і З. І пакуль паводле ставак лідзіруюць імёны дом.бел і доктар.бел, якія сабралі больш за 5 мільёнаў рублёў ставак. Вадзім Кіенка з кампаніі Гостербівай, якая займаецца арганізацыяй аукцыёнаў, адказаў на пытанне карэспандэнта «Свабоды» пра цікавасць менавіта да беларускіх назваў. Для каждого конкретного человека, если проект, который собирается человек развивать в интернете, направлен на локальный рынок, более того, если целевая аудитория для проекта – это белорусскоязычные граждане, то это доменное имя будет удобно использовать. У них есть раскладка белорусская, и в рекламе, и в ссылках использовать ее украдко, и значки острова, и белорусская, наверное, стильно для определенной аудитории. Чехія і Славаччына афіцыйна выказалі пратэст з нагоды з'яўлення на дзяржаўным расійскім тэлебачанні дакументальнай стужкі «Варшаўская дамова. Рассакрэчаныя старонкі». У ёй апраўдваецца савецкае ўварванне ў Чэхаславаччыну ў 68 годзе. Міністр замежных спраў Чэхіі Любамір Заўралак учора выклікаў для тлумачэнняў пасла Расіі ў Празе Сергея Кісялёва. Во што міністр Заўралак пасля сустрэчы адзначыў у інтэрв'ю чэшскаму тэлебачанню. Для нас год 1968 і яго дакладная ацэнка – гэта падставовая рэч, якая ўрэшце і робіць магчымымі чэшска-расейскія адносіны. Гэта адна з тэмаў, якую пазней больш падрабязна мы абмяркуем у нашым эфіры. Гадзіна дня на свабодзе. У глыб падзеі. Бліжэй да герояў. Больш пра тэндэнцыі. Такім чынам, як я ўжо адзначыла, сёння ў Менску зноў сабралася на перамовы трохбаковая кантактная група. За пасяджэннем сочыць наша карэспандэнтка Аляксандра Данько, якая з намі на сувязі. Добры дзень, Аляксандра. Добрый день, Алена. Скажите, где физично вы находитесь и что вам ведомо про парадок дня встречи? Кто-нибудь журналистам это поведомил? Так, я нахожусь у президент-отеля, где уже звычайно проходит встреча трехбоковой контактной группы по Украине. Амаль ничего не ведомо про то, у яким парадку, с какой программой отбывается эта встреча. Вот теперь уже 20 хвилин журналисты стоят, выстроились с камерой, с камерами, с фотоаппаратами, с диктофонами, чекают, что некто выйдет, потому что встреча сама началась о 5-й године, а уже ходят шутки, что о 7-й године Леонид Кучма мает из Минского аэропорта самолет у Киева, потому все, конечно, чекают, что некий хотя бы выники встречи будут огучены. Я думаю, что на передадні встречи трехбоковой контактной группы отбылись встречи так званых працовных групп. Их 4, и я нагадаю, что про початок их працы так само домовились у Менску 6 травня, вот в этом самом президент-отеле. И так тогда Леонид Кучма выказал сподевание, что именно эти працовные группы выпрацуют некие решения, с якими уже можно будет выходить на некий больше высокий узровень. И единственное, что вядома до початку этой встречи, Леонид Кучма заявил, что питание, которое докладно будет обмерковываться, это милитаризация поселища Широкино в Украине. Алена? Дякую. Такая информация на этот час у нашей корреспондентки Александры Денько. Сегодня у Менск павінен прыехаць прэзідэнт Індыі Пранаб Мукерджі, і гэта першы візіт прэзідэнта гэтай краіны ў Беларусь. За абставінамі гэтага візіту сочыць наш менскі карэспандэнт Ігар Нержын, які з намі на сувязі. Добры вечар, Ігар. Добры вечар. Ну, па-першае, нагадайце, наколькі развітыя двухбаковыя адносіны паміж Беларусію і Індыяй? Хто з беларускіх кіраўнікоў туды наведаваўся і наадварот? Колькі разоў Александр Лукашэнка ў прыватнасці быў у Індыі? Двухбаковыя адносіны паміж краінамі даволі добра развітыя. Дыпламатычныя адносіны былі яшчэ ў 92-м годзе ўстаноўлены. Адкрыта амбасада беларуска ў 98-м была. За 23 гады дыпламатычных стасункаў адбыўся цэлы шэраг візітаў беларускага кіраўніцтва ў Індыю. Лукашэнка быў у Індыі двойчы ў 97-м і 2007 годзе. Яшчэ да Лукашэнкі Індыю наведваў прэм'ер-міністр Вячаслаў Кепіш. Ну і выглядае самым апошнім візітам быў візіт Міхаіла Мясніковіча ў 2012 годзе. А вось кіраўнікі выканаўчай улады Індыі дагэтуль у незалежную Беларусь не прыязджалі. Хаця ось у савецкія часы, у 85 годзе, Мінск наведаў тагачасны прэм'ер Індыі Раджыў Гандзі падчас свайго візіту ў Савецкі Саюз. Што можна сказаць пра палітычную ролю прэзідэнта ў Індыі? Як часта яны там мяняюцца? Палітычная роля прэзідэнту ў Індыі і ў Беларусі, канешне, не параўнальная. Дзяржаўны лад у Індыі прадугледжвае, што асноўная частка выканаўчай улады належыць прэм'ер-міністру. Праўда, прэм'ер прызначаецца прэзідэнтам, як правіла, з прадстаўнікоў палітычных партый або кааліцый, якая мае большасць у парламенце. А ўрад, у сваю чаргу, нясе прамую адказнасць перад парламентам. Улада ў Індыі мяняецца рэгулярна. Прынамсі, вось такія лічбы можна ўзгадаць, што за 21 год кіравання Лукашэнкі ў Беларусі на пасадзе прэзідэнта Індыі пабывала 5 чалавек, а на пасадзе прэм'ер-міністра 7 палітыкаў. Што вядома пра асобу цяперашняга індыйскага прэзідэнта? Дзейнаму прэзідэнту Індыі Паранабу Мукерджі ў гэтым годзе споўніцца 80 гадоў. Сваю дзяржаўную кар'еру ён пачаў яшчэ ў 80-х. За гэты час двойчы ўзначальваў у Міністэрства фінансаў, па разу Міністэрства абароны і Міністэрства замежных спраў. Ён ужо сустракаўся з Лукашэнкам падчас яго візіту ў Індыю ў 2007 годзе. Тады Мукерджі знаходзіўся ў статусе кіраўніка індыйскага МЗС. Ад візіту прэзідэнта Індыі ў Беларусь такім чынам чакаюць пашырэння гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва. Я дадам, што экспарт беларускіх тавараў у Індыю расце. Летась ён склаў 215 мільёнаў даляраў. Беларусь экспартуе угнаенні, грузавыя аўтамабілі, падшыпнікі, шыны і іншыя падобныя тавары. Ну а Індыя пастаўляе ў Беларусь лекі, каву, чай, бавоўну ці рыс. Агульны кантэкст цяперашніх дачыненняў дзвюх краінаў акрэслівае палітолаг Андрэй Фёдараў. Мяркую, што асноўны інтарэс гэта эканамічны ў Беларусі найперш, канешне, бо такая вялікая дзяржава, маль роўная Кітаю, а параўнальна з ёй эканамічныя стасункі ў нас нашмат меншыя, ці не на парадак. Праўда, я не зусім добра ведаю, што мы можам ім прапанаваць, акрамя калійных угнаенняў, якія і так ім пастаўляюцца. Ну, там, наколькі я ведаю, трэба пэўная сельскагаспадарчая тэхніка. Але не ўпэўнены, што ў такіх маштабах, як спадзяюцца нашы кіраўніцтва. У палітычным плане у нас стасункі такі роўныя, Індыя нас ніколі не дакарае правамі чалавека, так што тут толькі пацверджана будзе, мабыць, нейкія агульныя падыходы. Ну і трэба таксама мець на ўвазе, што прэзідэнт у іх фармальна хоць і лічыцца кіраўніком выканаўчай улады, але насамрэч кіраўніком з'яўляецца прэм'ер-міністр, так што я не ўпэўнены, што нават і вялікія эканамічныя пагадненні будуць падпісаны. Так, это ўсё даволі стандартна, это ўсё добра, але разлічваць на нейкую панацею наўрад ці выпадае. Лічыць палітолаг Андрэй Фёдараў. У экспертызе свабоды перадача на тэму, чаму расце дэфіцыт замежнага гандлю. З кожным месяцам замежнагандлёвае сальда Беларусі становіцца больш адмоўным. У чым прычына такой тэндэнцыі? Чаму не ўдаецца дыверсіфікацыя замежных эканамічных адносін? Што азначае рэфінансаванне беларускага доўгу Расіі? Гэта пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды прафесар Барыс Жаліба і эканаміст Сергей Чалы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Утрака экспертаў пазней у эфіры. З 2 чэрвеня ў інтэрнэце пачаліся аўкцыёны па продажы імён у нацыянальнай даменнай зоне з канчаткам «бел». Кампанія «Гостер-Бівай», якая займаецца арганізацыя аўкцыёнаў, выставіла на продаж 2000 імён гэтай даменнай зоны, але ўдзельнікі таргоў могуць прапаноўваць і свае варыянты. На гадзіну дня сёння цэны на некаторыя імёны падняліся з пачатковых 450 тысячаў рублёў да 5 мільёнаў, і гэта не мяжа, упэўнены кіраўнік аддзелу маркетынгу кампаніі Вадзім Кіенка. Дзе ідуць таргі, якія іх першыя вынікі, Вадзім Кіенка адказаў на пытанні корэспандэнта «Свабоды» Олега Груздзіловіча. Первый аукцион из серии сегодня действительно запустился, было 715 доменов выставлено. Это примерно, да, четвертая часть того премиум-списка, о котором идет речь в средствах массовой информации. На этом же сайте можете посмотреть, какие из белорусскоязычных вариантов уже выставлены, и можете посмотреть уже ставки на некоторые домены. Там есть сортировки всяческие, можно посмотреть на сегодня, какие ставки есть, есть ли ставки на белорусские домены. На адвокат, например, уже ставка есть. Банки с белорусской буквой и есть. Ставка. Ну, лучше будет завтра, наверное, посмотреть, когда ставок больше набежит. Сейчас 5 200 000 максимальная ставка, но она далеко не конечная еще. Да послезавтра они изменятся сильно. Как вот вы думаете, насколько запотребованы менавіт белорусскомовные варианты доменных имен? Для каждого конкретного человека, если проект, который собирается человек развивать в интернете, направлен на локальный рынок, более того, если целевая аудитория для проекта – это белорусскоязычные граждане, то это доменное имя будет удобно использовать. У них есть и раскладка белорусская, и в рекламе, и в ссылках использовать и укратка, и значки и острова, и белорусская, наверное, стильно для определенной аудитории. Есть у вас некие обмежевания в вариантах политичные кшталты? Ну, чтобы, например, не было БНФ бел, отставка бел. Требований никаких и ограничений нет, но предусмотрено правилами проведения аукционов возможность снятия доменов с торгов по заявлениям пользователя. Вы этот пункт можете найти на сайте aukcion.cld.by в правилах. Они касаются в основном товарных знаков, нецензурной лексики, вот таких вот моментов. Чему 2000 вы пропоновываете доменных имен? Не больше, не 1000, не 3000? Некое обоснование просто есть такого? Есть практика проведения подобных торгов по другим доменным зонам. Они, чтобы добавить премиальности, укорачивают этот список, например, до топ-500. И торгуются 500 доменами. Мы посмотрели просто, как было у других кириллических доменных зон на момент запуска. Сопоставили списки и добавили белорусские варианты, переводы, там, где они отличаются. Там, где они отличаются, не добавили, соответственно. Вышли на такую цифру. Задача именно к такой цифре стремиться не было. Стартовая цена заявлялась 450, то есть $30 фактично, да? Это мало, темного? Это дороже текущей, например, регистрации доменов «бай», но цифра аргументируется тем, что это все-таки этап приоритетной регистрации. А на приоритетной регистрации было бы странным ставить стоимость такую же, как на этапе регистрации, открытой для всех. И если в первом этапе приоритетной регистрации, который вчера закончился, была необходимость оплатить рассмотрение заявки комиссии из торгово-промышленной палаты, состоящей технического администратора и центра интеллектуальной собственности. Там общая сумма по факту положительного решения выходила на 1,5 миллиона. То сейчас на этапе аукциона уже как бы рынок формирует стоимость этих доменов. Это второй этап приоритетной регистрации, поэтому тут могут домены получиться дешевле, чем первый этап, либо существенно дороже. Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» кіраўнік аддзелу маркетынгу кампаніі «HosterBY» Вадзім Кіенка. Ну, а вядомы ў мінулым беларускі футбаліст, сябра выканкаму Беларускай федэрацыі футболу Людас Румбутіс на просьбу «Свабоды» пракаментаваў карупцыйны скандал у ФІФА і яго беларускі аспект, а таксама пераабранне кіраўніком ФІФА Йозефа Блатэра, заклікі Мішэля Плаціні і магчымасць байкоту чэмпіянату свету. З футбалістам гутарыў Ігар Карней. У дыктатарстве і выбудоўванні карупцыйнай імперыі Блаттера вінавацяць спартовыя функцыянеры, дзейныя і вядомыя ў мінулым гульцы. Чуюцца заклікі байкатаваць ФІФА і купленыя чэмпіянаты свету 2018 і 2022 гадоў у Расіі і Катары адпаведна. Найбольш непрымірымым крытыкам палітыкі старога ЗЭПа прэзідэнт УЕФА Мішэль Плаціні. Перад справаздачна-выбарным кангрэсам у мінулую пятніцу колішняя зорка французскага футболу заручылася падтрымкай бальшыні еўрапейскіх краінаў, каб галасаваць за апанента Блаттера, прынца Ярданіі Алі. Зрэшты, еўрапейскай салідарнасці аказалася занадта мала, каб пераважыць Афрыку, Азію ды Цэнтральную Амерыку разам з суверэннымі выспамі Карыбскага басейна. Ці можа здарыцца раскол паміж УЕФА і ФІФА, як папярэджваў Мішэль Плаціні? сябра выканкаму Беларускай федэрацыі футболу, вядомы ў мінулым футбаліст менскага «Дынама» Людас Румбуціс, лічыць такое развіццё падзеяў цалкам магчымым. Конечно, Платини это радикально, он многие вещи делает и приводит европейский футбол более-менее в фэрплей. Посмотрите, и Зенит, и Манчестер Сити, когда не выполняют критериев финансового фэрплей, они заплатили огромные штрафы. Это не значит, что они последние будут, и они как бы приводят. А FIFA этого нету, и там ну как бы нету такого порядка, как УЕФА. Но FIFA есть мировая организация, а УЕФА это только европейская. У Швейцарии белорусская делегация голосовала за прынца Алі, фактычна супраць Блатэра. Прынамсі, гэта анансаваў перад адлётам у Швейцарыю першы намеснік старшыні Беларускай федэрацыі футболу Сергей Сафар'ян. Футбольны спецыяліст Людас Румбуціс адзначае, што хоць большая частка сродкаў у беларускі футбол паступае штаб-кватэры Еўрапейскай асацыяцыі, ізаляцыя ад FIFA на карысць нікому не пойдзе. Но в принципе это будет неправильно. Даже посмотри, НХЛ играет свой чемпионат, и они ставят выше чемпионатов мира. Те, кто в плей-офф играет Кубок Стэнли, они все не едут за сборную, а играют дальше. Но все равно они сотрудничают. И это будет тогда неполноценное чемпионство чего-то, Европы или чего-то. Футбол много потеряет. Голосование за президента FIFA продемонстрировало, что одинства нема нават сярод европейцев. Апотеозом раздробленности стало тое, что поводле досвеченных крыніцаў Блаттера подтримала нават футбольная федерация Франции, якая фактично проигнорировала земляка Платини. У ліку іншых прыхільнікаў швейцарца – Расія, Іспанія, Турэччына, Кіпр, усяго паўтара дзесятка еўрапейскіх федэрацыяў. Як лічыць Людас Румбуціс, такая карціна цалкам вытлумачальная. Да невозможно, щоб было единогласно. Это сколько? 53 страны или Европейская ассоциация? Но так со всеми невозможно договориться. Блаттер должен на корню обрезать всем европейским странам финансирование, какое до сих пор шло. Вот тогда все проголосуют против. И пока идет финансирование, каждый волен делать то, что он волен. Это маленькая вершина айсберга. Дальше мы вот узнаем, как это все будет происходить через год, через два. Напередодні Англия закликала краины сябры УЕФА бойкотовать чемпионат света 2018 года у Расіі. Нарвегія ўздымае пытанне правядзення альтэрнатыўнага ўсясветнага першынства, але, як мяркуе Людас Румбуціс, такого кшталту прапановы не будуць мець плёну, пакуль 100% не будуць даказаныя факты злоўжывання пад дахам FIFA. Да, англійская прызываюць, а іспанцы за. Как бы будет шатание и разброд, пока не успокоится. Да и самое главное, что спонсоры все, вот как бы сказали, нужен порядок FIFA. И уже как бы видно, что один ушел, второй уходит, там есть какие-то вопросы, видимо. С пальцем не выломано, что там дела происходят нехорошие в финансовом плане. Если сейчас правосудие Америки, которое вот это все подняло, и дальше будет вот это делать, это понятно тогда, что там есть проблема. А если это все успокоится, это значит, было кому-то нужно. Не прошло, что называется, не надо. Международная федерация футболу объединяет 209 национальных футбольных ассоциаций. А маль чвэрць от этой колькости припадая на европейский континент. 53. Корреспондент «Свободы» Игорь Корней. Вы побачили неверогодное. Вы сутыкнулись с незвычайным. Вы маете что сказать про подеи, про передачи, про житё. Круглые сутки для вас уключены телефон автоотказнику Менску 266-39-52. Звоните, и вас почуют. Чехія і Славаччына афіцыйна выказалі пратэст з нагоды з'яўлення на дзяржаўным расійскім тэлебачанні дакументальнай стужкі «Варшаўская дамова. Рассакрэчаныя старонкі». У гэтым фільме апраўдваецца савецкае ўварванне ў Чэхаславаччыну ў 68 годзе. МЗС Славаччыны выступіў з нотай пратэсту, а міністр замежных спраў Чэхіі выклікаў пасла Расіі для тлумачэнняў. Зараз да мяне ў студыі далучыўся мой калега Юрый Дракахруст, які сочыць за гэтай тэмай. Юрый, дык чаму фільм выклікаў такую рэзкую рэакцыю? Это ж, у прынцыпе, не заява кіраўніцтва Расіі, да таго ж гутарка пра гістарычныя падзеі, пра мінулае. Ну, ведаеце, я бы сказаў, тут два моманты. Першае, это тое, што трэба ўяўляць, якая глыбокая нацыянальная траўма глыбокая нацыянальная трагедыя была гэтае савецкае ўварванне і яго наступствы. Ну, это калі ўявіць сабе, калі б нямецчыне, скажам, паказалі стужку, у якой бы гаварылася, што фюрер, так бы мовіць, меў падставы акупаваць Чэхію, безумоўна, это была б адпаведная рэакцыя. Акрамя таго, вот вы сказалі, што это як бы неафіцыйная рэакцыя, але варта сказаць, што яно укладваецца ў, так бы мовіць, ланцуг перагляду некаторых сюжэтаў найноўшай гісторыі, якія мы назіраем у посткрымскай, так бы мовіць, Расіі. Вот Пуцін неяк выступаў на гадавіну вываду войскаў з Афгану і сказаў, што а былі пэўныя рэальныя падставы туда ўвайсці. Потым ізноў жа недаўна ён сказаў, ну што вот калі Сталін падпісваў пакт Молатова-Рыбентропа, ён дбаў пра бяспеку Савецкага Саюзу. І вот як, дарэчы, звернула ўвагу прадстаўніца МЗС Чэхіі наконт гэтай стужкі, што раней та афіцыйная Москва, скажам, і ў часы перабудовы, і ў постсавецкі часы, і нават сам Пуцін трактаваў это 68 год інакш. Але мы зараз бачым, што Расія пераглядае, як бы мовіць, бачанне на вельмі многія сюжэты гісторыі. Ну, а ведаеце, як бы калі агрэсія апраўдваецца, гэтым часам можа масціць шлях да новай агрэсіі. Юрый, ну так супала, што якраз вось у гэтыя дні паказ гэтага фільма супаў з абвяшчэннем крамлём чорнага спісу імёнаў палітыкаў і грамадскіх дзеячоў з краінаў еўразвязу, якім забаронены ўезд у Расію, і гэтая тэма таксама абмяркоўвалася чэшскім міністрам замежных спраў з паслом Расіі. Вось у гэты спіс патрапілі 4 чэшскія палітыкі, у тым ліку былы міністр замежных спраў Карл Шварценберг, дарэчы, вельмі заангажаваны ў беларускія пытанні, і былы еўракамісар Штэфан Фюля. Вось, чым Расія тлумачыць увядзенне гэтых візавых санкцый і наколькі яны, скажам, так балючыя для еўрапейскіх палітыкаў? Ну, Расія тут тлумачыць тым, што гэта санкцыі ў адказ. Яшчэ летась падчас вядомых падзеяў вакол Крыму в Украіне еўразвяз увёў візавыя санкцыі адносна расійскіх грамадскіх дзеячоў, палітыкаў, бізнэсоўцаў. Ну, і дадзены выпадку Масква тлумачыць, што вот мы, так сказаць, робім крок у адказ. Такое права ёсць, але это ў пэўным сэнсе, канешна, як бы мовіць, эскалацыя канфлікту. Што тычыцца наступстваў, то варта звярнуць увагу, вот учора быў надрукаваны каментар вядомага чэшскага публіцыста Іржы Пеге, які напісаў, што, ну, у прынцыпе, это як бы не вельмі разумная гульня з боку Расіі, таму што для расейцаў, то ў тым ліку і для ўладных расейцаў, Еўропа это вельмі шмат. Это цікава, Европа – это место, дзе яны вучаць сваіх дзяцей, Европа – это дзе трымаюць яны свае грошы. Купляюць нерухомасць. Купляюць нерухомасць, а Расія, ну што ж, ну цікавая краіна, але наўрад ці хтосьці, так бы мовіць, надта будзе грываць з таго, што, скажам, спадар Шварценберг не зможа паехаць у Маскву. Але я бы звернуў увагу яшчэ на цікавае такое параўнанне. Першае, вельмі, на мой погляд, важна. Беларусь не падтрымала гэтыя візавыя санкцыі. То есть, у яе ёсць свой спіс, але яна як бы ў дадзеным выпадку яшчэ раз прадэманстравала, што як бы гульні і сваркі Расіі з Еўропай это не беларускія сваркі. У Беларусі ёсць свае сваркі. Ёсць свая самастойная еўрапейская палітыка. Ну, пэўная. Справа ў тым, што многія з тых асобаў, якіх вот, якія патрапілі ў чорны спіс Расіі, яны і пра беларускія парядкі казалі даволі, так бы мовіць, нелицаприятна. Але, ну, тут Беларусь сама вырашае. І яшчэ я бы звернуў увагу, што вось калі ўводзілі візавыя санкцыі адносна беларускіх урадоўцаў, у Беларусі таксама гучалі галасы, ой, і мы ўвядзем таксама. Але варта сказаць, што не ўвялі. Магчыма, як бы разумеючы вот этот механізм, які выказаў спадар ПЕГЕ, што такія санкцыі ў адказ выглядаюць крыху смешнавата. Каментар Юрыя Дракахруста. Гадзіна са свабодай. Хутка пра новае. Падрабязна пра актуальнае. Глыбока пра важнае. Ад 6 да 9 вечара. А 7 раніцы. І круглыя суткі ў інтэрнэце. Свабода.орг. Радыё для тых, хто шануе свой час. Год таму не стала выдатнага беларускага паэта Геннадзя Бураўкіна, і сёння ў галерэі сучаснага мастацтва ў Кароткае адбываецца памятная вечарына і прэзентацыя аўдыёкнігі Геннадзя Бураўкіна. На прэзентацыі прысутнічае наша карэспандэнтка Галіна Бакунчык. Што адбываецца, Галіна? Прывітанне. Добрый день. У этой хвилины отбываются выступы вельми ведомых поэтов, которые пришли на встречу, презентацию вечерину памяти. Сред інших это Виктор Касько, Анатолий Артинский, Лев Пашкевич, Борис Петрович, Владимир Некляев и многие іншие. Скажу, что этот диск, аудиокнига, вышла в серии «Голос поэта». И Геннадий Бураукин, присвечена Геннадию Бураукину у Оголе, як распавёў выдавец этой книжки Алесь Калоша, больш за 3 гадзіны быў такі аўдыёзапіс, прыжыццёвы запіс Геннадзя Бураўкіна, і вось з яго складзены такі аўдыёдыск, дзе сам аўтар начытвае свае вершы. Так вось, узяўшы слова, старшыня Саюза беларускіх пісьменнікаў Барыс Петровіч, як адзін з выдаўцоў гэтага аўдыёдыска, нагадаў пра асобу паэта, пра чалавека, які быў державным дзеячом, великим поэтом, грамадзянином, человеком, добрым сем'янином. И выказал такое меркаванне, что вельми шкода, что держава ухилилась от ушанавання таких особов, як Геннадзь Бураўкін. Так, так, як аўтар зборніка, а таксама таких поэтов, як Рыгор Барадулін, і многие іншие, якія таксама пайшлі з жыцця, і папрасіла яшчэ раз іх прыслухацца к таму, што паэты вечныя, чыноўнікі прыходзяць і сыходзяць, а іхнія імёны будуць навекі. Дзякуй, наша карэспандэнтка Галіна Абакунчык прысутнічае на прэзентацыі кнігі Геннадзя Бураўкіна «Голас паэта». Я дадам, што ў нашым архіве ёсць запісы. Геннадзь Бураўкін таксама прачытаў немала вершаў для слухачоў свабоды у праграме «Начная чайтанка» і прапануем вам запіс з 2007 году. Калі прайшоў ты, і агонь, і снег, смак працы ўведаў, і ад славы збег, кахаў жанчын, піў асалоду кніг, не думай, што ты ўсё ў жыцці спасціг. Галоўны страх і горачы глыток яшчэ ў цябе наперадзе, браток. Калі адчуў ты, як мінае час, як меней у душы вясны запас, як многа значыць кожны дзень і міг, не думай, што цану жыцця спасціг, галоўны сэнс і мудрасці глыток яшчэ ў цябе наперадзе, браток. Калі ж яшчэ не верачы бядзе, твой самы блізкі сябар упадзе і пераступіць чорны той рубеж, а ты ў бяссіллі неба праклянеш і зразумееш беззваротнасць страт, тады лічы, што ты мудрэеш, брат. Тады табе адкрыецца споўна жыцця неверагодная цана. Геннадзь Бураўкін на хвалях Радыё Свабода. Я нагадаю, што паэта не стала год таму. Ён памёр 30 траўня летась. У Шчучыне вядуцца рэстаўрацыйна-аднаўленчыя працы ў палацы князнёў Друцкіх Любецкіх. Гэты палац быў збудаваны віленскім архітэктарам Тадэушам Раствароўскім, і спецыялісты параўноўваюць яго з малым Трыанонам у Версалі з рэзідэнцыі французскіх каралёў. Адзін з князёў Друцкіх Любецкіх працаваў некаторы час у Францыі і па вяртанні дамоў дазволіў сабе такую экстравагантнасць. У пасляваенныя гады палац апынуўся на тэрыторыі вайсковай часці, а вайскоўцы адчынілі ў ім дом афіцэраў і дабудавалі актавую залю. Ну а апошнія 15 гадоў у пакоях гэтага палаца гуляў вецер. Наш корэспондент Міхал Карневіч аглядаў рэстаўрацыю ў суправаджэнні гарадзенскага краязнаўцы і эксперта ў галіне архітэктуры Ігара Лапехі. Ну вось мы ўнутры будынка, абыходзім кожны пакой, Ігар Лапеха кранае рукамі тынк, правярае новаўстаўленыя вокны, уключае ліхтарык і кажа, што першае і галоўнае спраўдзіць, як умацавалі падмуркі. Мы спускаемся ў скляпенні, убачаным ён задаволены. Подмурки тут были умацаваны на железобетонную подушку, что дозволяя соблюсти гидрологичный режим в этом будинку, и стены не будут сгнить. Вот это самое, как бы, истотное и важное. Мы поднимаемся наверх, мой провожатый уважливо разглядая столь, стены, показывая мне двери, которые лежат на подлозе. Задоволена кажа, что реставраторы заховывают то нешматликое, что засталось у палацы после советского часу. Не нищать, а бережливо обновляют. Правда, поводле его вельми важно будет, накольки стиль интерьеров будет отповедать духу резиденции князя Друцкого-Любецкого. Ну, мне вельми подобается, что тут досить скрупулезно отнеслись до фризов, до інших архитектурных деталей, которые тут заховались с 18-го стагодзя. Мы бачим, что, ну, что двери будут реставрироваться, ставиться на место. Ну, вот это фриз, карниз, лепнина тут, ну, досить, как бы, бережно обновляется и досить устойчиво. Стиле обновляется у тих местах, где она была страчена. Не просто вот некие помешкания с интерьерами и помешкания с усим без духа давнины, как, до речи, это зроблено у Залесси. У Залесси евроремонт. Теперь мы обходим вокруг палаца. Настрой лапехи изменяется, бо погляд упирается у пятиповерховый жилый дом, який еще в 80-е сбудовали амаль упритык с палацем. Наваколле, на ягоную думку, вельми обтяжарвае выгляд палаца, и змяніць яго будзе цяжка. На жаль, оно як бы вельми моцна было зменено у горшы бок у советский час. Парк вырублены, гэта пяціпавярховыя домики сюды улеплены непасрэдна. Самолет реактивны вельми псуе выгляд з возера на палац. Я разумею, что вот гэтыя дамы зносіць ніхто не дасць, но ты мне не менш, ну, хоть некий антураж, вот обновление парка варто тут зарабіць, варто, ну, обновить некие клумбы. Ігор Лапеха показывает мне на дах и хвалит реставраторов за то, что балясины там покинули драуляные, как было от початку. А вось в окна с пластику. Не, ну, это реальность Беларуси. На жаль, реальность Беларуси. У нас, ну, нема таких европейских стандартов реставрации, на жаль. Але могу подкреслить, что это один из самых лепших прикладов реставрации на территории Беларуси. На что будет наприканці реставрации, бо у нас, як завсёды, ауральные працы до певной даты будут тут робиться. Бо мы так вот походили, поглядели до 1 вересня. Тут вельми шмат працы засталося. Ну, поглядим, накольки это будет отповедать. Мы знову в былым холе палаца. Лапеха показывает, что с хола был уваход у великий салон с тремя французскими дверима в окнами, двумя великими кафлянными печами и камином. Столь упригоживала жирандоля венецианского шкла, стояли два великие бехштейновские рояли и пианола. Помешканні упригоживали портреты и живопись со скульптуры, мармуровое ледо неведомого автора. На першым паверсе амаль усю правую частку паркавага фасада займала сталовая, сцены якой былі ўпрыгожаныя партрэтамі каралёў, а ў сервантах захоўвалася фамільнае срэбра і французскі фарфор. Міхал, і пытанне да вас, што плануюць адкрыць у гэтым палацы пасля таго, як ён будзе цалкам адрэстаўраваны? Плануется, что у обновленном палаце разместится центр творчести детей и молоди. Правда, местачковцы расповели, что несколько покоев палаце забронировал и Щучинский райвыканкам. Приклад доброй реставрации знайшов у Щучине наш корреспондент Михаил Корневич, ну а его фоторепортаж знайдете на сайте «Свободы». Міністр адукацыі Міхаіл Жураўкоў сказаў, што ён лічыць нармальнай практыку збору настаўнікамі грошай з бацькоў вучняў на патрэбы школы і, у прыватнасці, на рамонт школаў. А як да гэтага ставіцеся вы? Такое пытанне мы задавалі ў Гомелі. Ну, если мой детёнок ходит в школу, я хочу, чтобы у него всё было там. Так как сейчас затруднительное положение в финансах в республике, я считаю это нормально. Не так, чтобы, как сказать, ну вот, определённую плату, а тут сколько может, пожалуйста, помочь в школе. когда я своих детей растила, нам в школу такие деньги не собирали. Ни на двери, ни на окна импортные, ни на жалюзи. У меня родители тоже в школе ремонты делали. И там оборудование, новые парты там покупали. Да, и косметический ремонт. Это всегда было, родители делали на летних каникулах. Поэтому нормально, я считаю. Ну, конечно, не там не большие суммы собирать, а так в пределах разумных. На каждой школе есть же шефы свои тоже, которые тоже часть какую-то дают. Особенно, когда вот ремонт, вот эти вот. 50% людей есть, которые мало обеспечены, бюджетный минимум. То есть, концы с концами еле свой. Нет, это неправильно. Для этого есть бюджет. С родителей можно такие суммы брать? По 300 тысяч, по 250? Я считаю, нет. У меня, например, трое детей. И каждому нужно дать. И мне говорят, а почему вы не сдаете? Я говорю, потому что я сдавать не буду. Если министр такой умный, пускай достанется своего кармана и положит, если он считает, что это правильно. Он получает зарплату не такую, как мы, 2,5 миллиона. И поэтому с 2,5 миллиона нам еще кредиты нужно заплатить за квартиры, за жилье заплатить. И кушать детей кормить нужно чем. Сын, он всегда помогает. И в детском саду так все покупали, и мыло там носили, туалетную бумажку носили. Он согласен с этим. Но вот у моей сестры есть внучка, она сама пенсию мало получает. У дочери сейчас другая семья образовалась. И она сидит в декретном отпуске. Муж работает так, случайными заработками. И очень тяжелое финансовое положение. Она не согласна. Но мы когда-то, когда были молодые, дети наши ходили в школу, мы не собирали. Ну, надо, чтобы какой-то родительский был комитет, который контролировали. Дали деньги, покажите, что сделали. Вот на класс, допустим, да. А так на школу это можно и в землю закопать, или в карман кому-то положить. А так, чтобы родительский комитет какой-то вел контроль. И так, у кого есть, пускай дадут, но если бедная семья, то это не должно на ребенке сказать. Чтобы не было там гонения на ребенке. Ага, папа там, мама, ему не дали, так я тебе буду двойки ставить. Почему родители должны собирать? Бюджет какой-то должен быть. И так, сколько стоит на детей и вещи, и в школу принадлежности все, и еще на школу собирать, чтобы обидно. Да чтобы с родителей что-то брали. Как сейчас пошли, какие дети? Вот моя мама сдала, а твоя не сдала. Як ви ставитеся до збору наставниками грошей на ремонт школи? Отказували гамільчуки.